چمن چمن میں کلی کلی میں علی علی ہیں علی علی ہیں، چمن چمن میں کلی کلی میں علی علی ہیں علی علی ہیں، گلوں کے داماں کی تازگی میں علی علی ہیں علی علی ہیں، گلوں کے داماں کی تازگی میں علی علی ہیں علی علی ہیں، رضا و تسلیم کے پیکر ہر ایک خوبی سے ہیں مزین، رضا و تسلیم کے پیکر ہر ایک خوبی سے ہیں مزین، وفا کی معصوم چاندنی میں علی علی ہے علی علی ہے، وفا کی معصوم چاندنی میں علی علی ہے علی علی ہے، بغیر ان کو پڑھے ادھورے نصاب سب ہیں جہان بھر کے، بغیر ان کو پڑھے ادھورے نصاب سب ہیں جہان بھر کے، ہر ایک تکمیل زندگی میں علی علی ہیں علی علی ہیں، ہر ایک تکمیل زندگی میں علی علی ہیں علی علی ہیں، ریاضتوں کے ہی گلستاں میں رہے ہمیشہ جو سر جھکائے، ریاضتوں کے ہی گلستاں میں رہے ہمیشہ جو سر جھکائے، کہ وقت نزا بھی بندگی میں علی علی ہے علی علی ہے، علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے، یقین وفا عدل صبر کے آپ نے کیے ہیں چراغ روشن، یقین وفا عدل و صبر کے آپ نے کیے ہیں چراغ روشن، زمانے بھر کی ہی روشنی میں علی علی ہے علی علی ہے، یہ فاتح خیبر و احد ہیں کہ پرچم کفر سرنگوں ہے، یہ فاتح خیبر و احد ہیں کہ پرچم کفر سرنگوں ہے، ہر ایک جرت بہادری میں علی علی ہے علی علی ہے، مہک رہی ہے چمک رہی ہے علی کی نسبت سے دل کی بستی، مہک رہی ہے چمک رہی ہے علی کی نسبت سے دل کی بستی، دل اجاگر کی ہر گلی میں علی علی ہے علی علی ہے، دل اجاگر کی ہر گلی میں علی علی ہے علی علی ہے، گلوں کے داماں کی تازگی میں علی علی ہے علی علی ہے۔